оскільки сучасні націоналісти в найсприятливіших умовах незалежної України не можуть об'єднатися і допомогти Україні стати українською. Це свідчить про те, що потрібна нова політична організація націоналістичного спрямування, яка б розробила нові тактичні і стратегічні положення для реалізації програмних засад розвитку української нації в якісно нових умовах. А як же конче потрібні Україні тепер ті віковічні цінності, які творилися українським народом і які були взяті на озброєння українськими націоналістами? У спадок від Бандери ми одержали новий імпульс життєздатності українського духу, невмирущого прагнення до волі. В цьому його сутність, його значимість для нас. Він є не лише прапором у перекладі з іспанської. Бандера по-іспанському означає прапор, а живим символом наступального патріотизму. І цю спадщину треба використовувати, збагачувати. Бандера зумів, як ніхто з попередників, створити таку ідеологічну формулу, завдяки якій була забезпечена найбільша мобільність населення в боротьбі проти загарбників. Ця формула гласила: «Що ти зробив для звільнення України?» І люди йшли виконувати свій священний обов'язок. Сьогодні ці слова мають таку ж високу актуальність, як і протягом усього попереднього тисячоліття. Маємо державу, яка майже не стоїть на ногах, потребує допомоги від своїх дітей. Не хочу і немає в тому потреби вступати в полеміку з так званими українцями. Про іноземних противників Бандери взагалі не кажу. Вони за природою не сприймають всього українського, тим паче вождя народу, які зі шкіри вилазили, щоб очорнити, оббрехати образ Бандери. Усім їм дав відповідь український народ. Йому, Степанові Бандері, не лише встановлюють пам'ятники, йому моляться люди. А всі ті, хто його поплюжив, сьогодні попідгинали хвости. Чекають, коли ще раз впаде Україна, щоб, як тому вороню, звитися над трупом. Не дочекаєтесь. Ніхто з українських борців за волю України не зазнав такого масованого обруднення, як Степан Бандера. Ні Виговський, ні Дорошенко, ні Мазепа, хоч за тривалістю обруднення на ньому поставили рекорд. Ні Орлик, ні Петлюра. Петлюра займає друге місце за довготою обруднення. Ні Шевченко, ні Чубинський не зазнали такої брутальної, такої безсоромної брехні, такої зоологічної ненависті, яка була спрямована проти Бандери. Водночас ніхто з перелічених діячів, за винятком Шевченка, не мав такого широкого визнання, такої любові з боку народу, як Бандера. І за свого життя, і після смерті. Після Шевченка за популярністю стоїть Бандера. У комуністичного режиму найвагоміший аргумент щодо його опонентів – це зброя, терор, отрута, наклепи, бруд. Так було і з Петлюрою, так сталося і з Бандерою. Обох убивала одна й та ж рука – комуністична. Могила Бандери у Німеччині. Це означає, що він, як і його попередники, ще не реабілітований сучасною незалежною українською державою, за утвердження якої він